أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحكمه، oraya geldik değil mi? Az önce Akif'e tanımı yaptırdık değil mi? Tanımı yaptı Akif. Ve huve mu'rabun ve mebniyun. Ve huve el ismu kısmani. Mu'rabun ve mebniyun. Fel mu'rabu el murekkebüllezî lem yüşbih mebniyel asli. Tanımı bu. Mebni asla benzemeyen, amili kendisinde tahakkuk edecek, var olacak ve kendisine tesir edecek şekilde amiliyle beraber olan, bir araya getirilmiş olan isme mu'rab denir. Peki bu ismin mu'rab olmasının hükmü, neticesi nedir? Değil mi? Ve hükmühü, onun hükmü. Evet. İsmin, yani mu'rab ismin mu'rab olmasının hükmü. Hukmuhu, onun hükmü. Ey yani min cümleti ahkamil mu'rabi. Mu'rabin hükümlerindendir. Hükümleri cümlesindendir. Ne demek? Mu'rabin çok hükümleri var. Değil mi? Mu'rab olmanın birçok hükümleri var. Bu hükümlerdendir. Min cümleti ahkamil mu'rabi. Yani burada min cümleti ahkamil mu'rabi demekle Musannif Hazretleri nereye işaret, yani Şarih Hazretleri neye işaret etmiş oluyor? Bu mahtelefe ahiruhu bihtilafil avamili lafzan ev takdiran, mu'rabın hükümlerinden bir hükümdür. Hassalarından bir hassadır. Tamam mı? Yoksa mu'rabin tek hükmü bu değildir. Ve âthârihi ve âthâril mu'rabi, mu'rabin eserleri neticelerindendir. Öyle eserler, neticeler ki el müterattibeti, lazım gelen ne üzerine? Aleyhi mu'rab olması üzerine. Mu'rab olmasından dolayı ortaya çıkan, lazım gelen neticelerindendir. Ne haysiyetiyle? Min haythu huve mu'rabun. Mu'rab, mu'rab olmasından dolayı. Yani mu'rab, mu'rab olduğundan dolayı. Yani vasfından dolayı. El mürekkebüllezî lem yüşbih mebniyel asli. Mebni asla benzemeyen, amili de kendisinde tahakkuk edecek şekilde mürekkep olduğundan dolayı. Tamam? Mu'rabi biz tanımladık. Dedik ki el murakkebu murakkeptir. Ellezî rukkibe ma'a gayri. Gayrisiyle beraber terkip edilmiş. Ama nasıl bir terkiple? Terkiben yetehakkaku ma'ahu amiluhu. Amili kendisine tahakkuk edecek şekilde. Tamam mı? Terkipte yer almış. Ellezî lem yüşbih mebniyel asla. Ve mebni asla benzemeyen. Tamam. Yani mu'rab zatından dolayı değil. Bu vasfından dolayı, bu özelliğinden dolayı, mu'rab, mu'rab olduğundan dolayı ona lazım gelen neticeleri ve mu'rabin hükümlerindendir. Ne? Hükmuhu müptedasının ne geldi? Haber. En yahtelife ahiruhu. Tamam. İhtilafu ahirihi yani. En yahtelif ahiruhu ne demek? İhtilafu ahirihi. Ahirinin ihtilaf etmesi, değişken olması. Câe zeydun, râitu zeyden, merartu bi zeydin diye zeydun, zeyden. Câe ebuhu, رَأَيْتُ أَبَاهُ سَلَّمْتُ عَلَى أَب۪يهِ. Ebuhu, ebahu, ebihi diye ahirinin değişken olması murebin mureb olmasından dolayı ortaya çıkan neticedir. Tamam? Sonuçtur. Yani ne demek ahirinin değişmesi? Ahiri mi değişti kardeş? Zeydun, Zeyden, Zeydin dediğin zaman Zeydin son harfi olan dal mı değişti? Yok. Ebu kelimesindeki son harf Ebu Eb Ba İrab harfi olan va bak Ebuhu orada değişti. Ebahu Elif geldi Ebi ama Zeydun Zeyden Zeydin dediğin zaman ahir değişti mi? Ahirinde bir değişiklik oldu mu? Yok. Dal aynı da ama ne değişiyor? Hareketi değişiyor. Sıfatı değişiyor. Anlaşıldı mı? O zaman bunu izah etmek lazım yani. Yani ne demek? El harfu harfin değişmesidir. Ellevi o harf ki huve o ahirul mu'rabi mu'rabin ahiridir. Mu'rab kelimenin sonu olan harfin değişmesidir. Peki bu değişiklik ne cihetinden olur? Zaten zat cihetinden değişmesidir. Birine zat cihetinden bidatihi kendisinin değişmesidir. Peki zat cihetinden değişmesi zaten kelimesi temyizdir. Temyizdir. İhtilafın ahire olan nispetindeki kapalılığı kaldırıyor. En yahtelife ahiruhu ahirinin değişmesidir. En yahtelife zatu ahirihi ahirinin zatının değişmesidir. Biliyor musun? Ahirinin zatının değişmesi. Yani harfin bizatihi kendisinin değişmesi. Ebuhu, ebahu, ebihi şeklinde olmasıdır. Tamam? Anladın? Evet. Zaten kelimesini temyiz yapabiliriz. İhtilafın ahire olan nispetinden kapalılığı kaldırır. Veyahut da mef'ul mutlak yaparız. Tamam mı? O zaman ne olur? En yahtelife ahiruhu ihtilafe zatin. Tamam muzaf takdir ediyoruz ama ihtilafe zat. Zatının ihtilaf etmesiyle ahirinin değişmesidir. Tamam mı? Anlaşıldı. Muzaf takdir edilir. Peki bu ihtilaf neyle olur? Zatta olan bu ihtilaf neyle olur? Bi en yetebeddele. Bi en yetebeddele tebeddül etmesi, değişmesiyle. Bi en yetebeddele. Ne manasında bi en yetebeddele? Bi en yübeddele manasında. Tamam mı? Anladın? Bi en yetebeddele. Bi en yübeddele. Değiştirilmesiyle. Yani bi en yetebeddele. Değiştirildiği zaman ne oluyor? Değişmiş oluyor. Bi en yetebeddele. Değişmesiyle. Neyin değişmesiyle? Harfun. Bir harfin değişmesiyle. Neyle değişmesi? Bir harfin ahire başka bir harf ile. Bu tebettül ne cihetinden olur? Ne cihetinden olur? Hakikaten, hakikat cihetinden olur. Tamam mı? Tebettülün harfi olan nispetinden kapalı kaldırırız. Harfin başka bir harf ile değişmesiyle olan zat cihetinden ahirindeki harfin değişmesi. Ne cihetinden olur? Hakikaten, hakikat cihetinden. Yani bu harfin başka bir harfle tebettülü min haytul hakika, hakikat cihetinden. Hakikaten bir harf gitmiş, yani başka bir harf gelmiştir. Veya mef'ulü mutlak yaparsın. Tebeddülen hakikiyen olur o zaman. Tamam mı? Şimdi gelelim. Harfin zatının değişmesinin örneği. Ca'eni ebuhu, ra'aytu ebahu, merartu bi ebihi dediğimiz zaman. İrab harfi burada vav'dır. Ebuhu, İrab harfi vav'dır. Peki nasb halinde ne yapıyor? Yetebeddelu ilel elif. Elife tebeddül ediyor. Ra'aytu ebahu ve fil cerri, cerri halinde yetebeddelu, yetebeddelul elifu ilel ya'i. Ya'ya dönüyor. Değil mi? Merartu bi ebihi. Ha, şimdi bak. Ref halindeki harf vav'dır. Onun zatı gidiyor. Hakikaten kendisi gidiyor o vav. Onun yerine ne geliyor? Nasb halinde elif. Elif gidiyor. Cer halinde ne geliyor? Ya böyle bir harfin diğer harfle hakikaten değişmesiyle ev hukmen veyahut da hukmen değişmesiyle. Hukmen. Yine irabı harf ile harf değişiyor ama bakıyorsun ki nasb ile cerra ile aynı harf ile. Değil mi? Mesela cem'i müzekker salim. Değil mi? Feraf'uhu bil vavi ve nasbuhu ve cerruhu bil ya'i. Öyle mi? Ca'eni müslimune ra'aytu müslimine merartu bi müslimine. Tesniye. Raf'uhu müthennanın. Raf'uhu bil elifi ve nasbuhu ve cerruhu bil ya'i. Ya'i. Anladın? Yine burada harfin tebettülü vardır. Ref halinde cem'i müzekker salimde vav vardır. Nasıp ve cer halinde ya oluyor. Elif yok. Nasb halinde ya gelmiyor. Hakikatte bir değişiklik yok. Ne var? Hüküm cihetinden bir değişiklik. Biri nasbın alameti olan ya da diğeri cer'in alameti olan ya'dır. Evet. Şimdi toparlayalım. Hakikaten veya hükmen bir harfin başka bir harf ile değişmesi sonucunda murebin ahirinin zaten zat cihetinden değişmesidir. Ne vakitte? İza kâne olduğu zaman i'râbuhu, o murebin i'râbı neyle olduğu zaman da bil hurufi harfler ile olduğu zaman da. Murebin İrab-ı harflerle olduğu zaman murebin ahirindeki harf zaten değişir. Zat cihetin hakikaten değişir. Ev veyahut da sıfeten. Sıfat cihetinden değişmesidir. Bu sıfeten kelimesi atfun ala zat. Zat kelimesinin matuftur. Topla şimdi. Topla orayı. En yahtelife ahiruhu. En yahtelife ahiruhu, en yahtelife yani değişmesidir. Ahiruhu, onun ahiri. Ahirden kasıt nedir? El harfullezî huve ahirul mu'rabi. O mu'rabin sonu olan, mu'rabin sonu olan harfin değişmesidir. Zaten zat cihetinden ev veyahut da mu'rabin sonu olan harfin sıfeten. Sıfat cihetinden değişmesidir. Tamam? Sıfat cihetinden. Bu sıfat cihetinden değişmesi de neyle olur? Ben yetebeddele değişmesiyle sıfetün bir sıfetin. Bir sıfatın başka bir sıfatla değişmesi, tamam mı? Ben yetebeddele sıfetün bir sıfetin uhra hakikaten ev hukmen. Hakikaten veya hükmen bir sıfatın başka bir sıfatla değişmesiyle olur. Ne zaman da idâ kâne olduğu zaman i'râbuhu, bunun i'râbı neyle olduğu zaman bil harekâti, i'râbı harekelerle olur. Câeni zeydun, râeytu zeyden, merartu bi zeydin. Gördün mü? Refali vav, nasbali refali zamme, nasbali fetha, cerrali, kesre. Ca'eni ahmedu, ra'aytu ahmede, merartu bi ahmede. Değil mi? Refali, damme, nasıp ve cerrali, fetha. Cerrali değişti mi? Hükmen değişti. Hakikatte değişmedi. Değil mi? Hakikaten fetha genel fethadır yani. Bismillahirrahmanirrahim. Selam hocam, hoş geldin. Mesajımı aldın mı hocam? Verdin mi hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Peki. İzâ kâne olduğu zaman i'râbuhu, onun i'râbı neyle? Bil harekâti, harekelerle olduğu zaman da. Bir sıfattan başka bir sıfata tebettülü. Değil mi? Şimdi onu görüyorduk. Câeni zeydun, râeytu zeyden, merartu bi zeydin, zammeden fete, fetadan Kesreye bir tebettül var. Yani hadizatında o ahirindeki harf değişmiyor. Aynı dal duruyor. Fakat o daldaki sıfat, nitelik kalkıyor zamme fetaya. Feta kesre şekline dönüşüyor. Buna burada ne var? Tebeddül hakiki var. Evet. Peki ca'eni Ahmedu, ra'aytu Ahmede, merartu bi Ahmede dediğin zaman burada da tebeddül hakiki. Nerede? Cerralinde. Cerralinde evet. Cerali fetayla. Cerali fetayla. E cerde asıl olan neydi? Kesre. Kesre gelmemiş, fete gelmiş. Evet. Şimdi Şahri Hazretleri bu hakiki tebeddül, hükmi tebeddül nedir? Bunları bize gösterecek. Ve tebeddülül hakikiyyü, hakiki tebeddül, hakiki değişiklik fil evveli birincisinde. Birincisindeki hakiki tebeddül, yani hani dedik ya, ben yetebeddele sıfetün bi sıfetin uhra hakikaten. Heh, şimdi bu en yetebeddele değişmesidir. Sıfetül fa'iliyeti, fa'iliyetin sıfatının değişmesidir. Fa'iliyet sıfatı kalkıyor. Dolayısıyla o fa'iliyetin alameti olan ref kalkıyor. Tamam mı? Evet. Bunun kalkıyor. Nereye kalkıyor? Nereye dönüşüyor? İlâ sıfetil mef'uliyeti. Mef'uliyet sıfatına dönüşüyor. Mef'uliyet manası oraya geliyor. Mef'uliyet manası gelince o mef'uliyetin alameti olan nasb. Nasb'ın alameti geliyor bu seferde. Tamam. Peki izafet manası geliyor. İzafet manası geldiği zaman da bak failiyet sıfatı yok. Mef'uliyet sıfatı yok. Şimdi izafet sıfatı geliyor o mureb isme. Bu sefer de izafetin alameti oraya geliyor. İzafetin alameti de nedir? Kesre. Ref'in alameti zamme. Evet. Değil mi? Harekeyle mureb olanlardı. Nasb'in alameti fetha, cer'in alameti kesir. Tamam. Peki, şimdi dedik ki mureb'in ahirinin zaten hakikaten veya sıfeten değişmesidir. Peki. Ey yani ne demek? Şimdi tefsir edecek. Bi sebeb ihtilafil avamili, amillerin değişmesi sebebiyle. Öyle amiller ki İhtilaf-ı avam ile amillerin değişmesi sebebiyle. Şimdi şari onu tefsir ediyor. Ey yani bi sebebi ihtilaf-ı avamili amillerin değişmesi sebebiyle. Öyle amiller ki eddahileti. Dahil olan amiller. Ne üzerine dahil olan? Aleyhi alel mu'rabi. Mu'rab üzerine dahil olan amillerin değişmesi. Şimdi amillerin değişmesi deyince amilin kendisi değişse yine ahiri değişmeyebilir. Evet. Amillerin mureb üzerine değiştiğinde o amilin amelinin değişmesi lazım. Onun için şarih kayıtlıyor onu bak. Mureb üzerine dahil olan amillerin değişmesi nerede değişikliğe uğraması? Fil amel. Amelde. Yani o amillerin bizatihi kendisinin değişmesi değil. Murebe dahil olan amillerin amelinde bir değişiklik meydana gelmesiyle mureb'in sonunda değişiklik. Zaten veya sıfeten bir değişikliğin ne yapması meydana gelmesidir. Tamam. Peki bu neyle olur? Bu amelde amillerin değişmesi neyle olur? Bi en ya'mele amel etmesiyle ba'dun bir kısmı neyden minha minel avamil. O amillerden bir kısmının amel etmesiyle, neyi amel etmesiyle? Hilafe ma, o amilin aksi ameli ki, ya'melu, amel ediyor, el ba'dul aharu, diğer bir kısmı neyden? Minha, amillerden. Amillerden bir kısmının yaptığı amelin aksi bir ameli amel etmesiyle. Biri ref'i amel ederken, diğeri nasb'ı amel ediyor. Biri nasb'ı amel ederken, diğeri cerrah amel ediyor. Bu şekilde olması. Evet. Anlaşıldı bu. Şimdi bir kısmı mesela ref amel ediyor. Nasıl? Ca'eni zeydun dediğinin ca'e ne almak istiyor? Fail arıyorken. Ca'eni nunun vika'e ya mahallen mensub mef'ulü bih. Ne lazım? Fail lazım. Zeydun. Ca'e vasıtasıyla zeyde ne gelmiş? Failet manası gelmiş. Dolayısıyla zeytte faaliyet manası gelince alametin konması gerekiyor. Peki zeydin de alameti, ref alameti, ismi müfret musarif olduğu için zammedir. Ahirine ne geliyor? Zamme. Ve ra'aytu zeyden dediğin zaman zeyde mef'uliyet manası gelmiş. Mef'uliyetin de alameti ismi müfret musariflerde fetadır. Merartu bi zeydin dediğin zaman zeyde de izafe manası gelmiştir. Dolayısıyla cerrin alameti de burada kesr olduğu için kesr açığa çıkmış. Şimdi şarih diyor ki ve innema hassasna tahsis ettik neyi? İhtilafeha. Amillerin ihtilafını. İhtilafeha ihtilafel avamili. Amillerin ihtilafını tahsis ettik. Hususileştirdik. Neyle tahsis ettik? Bikevnihi, bikevnil ihtilafi, ihtilafın olmasıyla. Vakıan fil ameli. Amelde olucu olmasıyla hususileştirdik. Yani ihtilaf amilin zatında değil. İhtilaf onun amelinde olacak. Yani murebin sonunun lafzen veya takdiren değişmesidir. Neyle değişecek? Amillerin değişmesiyle. Amillerin o murebde yaptıkları amelin değişmesiyle murebin ahiri değişir. Yoksa amil değişir ama hiçbirinin sonu, murebin sonu değişmez. Birazdan göreceğiz mesela. Darabtu zeyden. İnne zeyden. İnni daribun zeyden. İnne zeyden. Amil har. Darabtu zeyden. Amil fiil. İnni daribun zeyden. İsmi fail. Amiller değişti ama zeyden, zeyden, zeyden. Zeyden sonu değişmedi. Demek ki murebin ahirinin değişmesi için amilin amelinde bir değişiklik olması lazım. Peki bunun da niye kayıtladık? Niçin böyle hususileştirdik? Bak Musannif İbnül Hacib böyle demedi. Ve hukmuhu en yahtelife ahiruhu bihtilafil avamil dedi. Tamam. Kafiye sahibi ne diyor? Ve hukmuhu ve hukmul mureb murebin hükmü. En yahtelife ahiruhu en yahtelife ahirul murebi murebin ahirinin değişmesi değil. Yani zaten ev sıfeten. İrab harf ile ise zaten değişir. İrab hareke ise sıfeten değişir. Tamam. Neyle? İhtilafil avamili amillerin değişmesiyle. Amillerin değişmesiyle diyor. Ama Şari Hazretleri onu ne yaptı? Bi sebebi ihtilafil avamili dahilete aleyh fil amel. Bununla hususileştirdi. Yani amelde değişiklik olmasıyla kaydını getirdi. Niçin? Li'ella yentakıza ne yapmasın? Bozulmasın için. Bi mitli kavlina. Bizim sözümüz benzeriyle, sözümüz gibisiyle. Ne, hangi sözümüz? İnne zeyden madrubun. Ve inni darabtu zeyden. Ve inni daribun zeyden. E şimdi fe innel amile, muhakkak ki amil fi zeydin, zeytte fi hadi suveri. Şu suretlerde, fi hadi emsileti. Şu örneklere baktığın zaman, zeytteki amil muhtelifun, amil farklılaşmış. Değişikliğe uğramış. Neyle? Bil ismiyeti. Mesela daribun zeyden dediğinde isim olmuş. Tamam. Vel fi'liyeti fiil olmakla değişikliğe uğramış. Nerede? Darabtu zeyden dediğin zaman. Vel harfiyeti harf olmakla değişikliğe uğramış. Değil mi? İnne zeyden madrubun dediğin zaman. He? Ma enne ahiral mu'rabi. Oysa ki mu'rabin sonu lem yahtelif. Değişikliğe uğramadı. Bihtilafiha, bihtilafi hadihil avamil. Bu amillerin değişmesine rağmen murebin sonunda ne yapmadı? Bir değişiklik meydana gelmedi. Öyleyse demek ki burada kastedilen nedir? Burada kastedilen ihtilafın nerede olmasıdır? Amelde olmasıdır. Yani murebin üzerine dahil olan amillerin ameli değişti mi, murebin ahirinde de hakikaten veya sıfeten, zaten veya sıfeten bir değişiklik ne yapar? Meydana gelir. Hakikaten değişiklik, harfin başka bir harfle değişmesi. Değil mi? Câeni ebuhu, râitu ebâhu, merartu bi ebihi. Sıfeten değişmesi, câeni zeydun, râitu zeyden, merartu bi zeydin de olduğu gibi. Evet. Şimdi tekrar metne bağlıyoruz. Ve hukmuhu murebin hukmu en yahtelife değişmesidir. Ahiruhu onun ahiri bi ihtilafil avamili amillerin değişmesiyle ne cihetinden lafzan ev takdir. Bu kafiye sahibinin ibaresi. Lafzan ev takdiran. Evet. Demek ki bu ihtilaf ya ihtilafi melfuz olur, lafzi olur veyahut da takdir olur. Değil mi? Lafzen değişiklik olur. Zeydun, Zeyden, Zeydin. Takdiren değişiklik olur. Feten, feten, feten. Caini, feten. Raytu, feten. Merartubi, feten. Feten, feten, feten. Ahirde elfi maksura var. Üç elde de ahiri değişmemiş. Değişmiş. Değişmemiş feten feten. Lafzen değişmemiş ama takdir itibariyle ne yapmış? Değişmiş. Caini feten feteyun. Raytu feten feteyen. Merartu bi feten bi feteyin. Anlaşıldı. Peki nasbun? Bu mensuptur. Ne üzerine mensuptur? Şimdi birkaç vecih söyleyecek. Ala temyizi. Temyiz olmak üzere. Ala en yekune temyize. Temyiz olmak üzere mensuptur. Tamam. Alet temyizi temiz olmak üzere mensup. Şimdi burada ihtilafın ahire olan nispetindeki kapalılığı kaldırıyor yani. Tamam mı? Ne demek yani? En yahtelife ahiruhu en yahtelife lafzu ahirihi en yahtelife takdiru ahirihi. Ahirindeki lafzın değişmesi ve ahirin takdirinin değişmesidir. Tamam? Lafzın değişmesi, lafzın da zatı değişebilir, sıfatı değişebilir. Ebuhu, ebihi, zatı değişiyor. Harf gidiyor, başka harf geliyor. Sıfatı değişiyor, zeydun, zeyden, zeydin. Takdirinin değişmesi, takdirin değişmesi de işte ne oluyor? Hakikatte lafızda bir değişiklik yok ama orada ne var? Takdiren, irab takdiri olduğundan dolayı bir değişiklik var. Ey yani ne demek? Şimdi onu zaten tefsir ediyor. Şimdi dedik ki bu faildeki yani nispetteki kapalılığı kaldırıyor. En yahtelife ahiruhu. En yahtelifenin ahiruya olan nispetinden kapalılığı kaldırıyor. Ey yani ve yahte o şeyden şeye bağlayacaksın. En yahtelife ve yahtelife ihtilaf etmesidir. Ve hukmul mu'rabi en yahtelife lafzu ahirihi ev takdiruhu. Tamam. Lafzu ahirihi, ahirindeki lafzın değişmesi ev takdiruhu. Şimdi ve yahtelifu diye okumayacaksın yani. Nereye bağlıyoruz? Nereye tefsir ediyor o? En yahtelife ahiruhu var ya, orayı tefsir. Yani ve'den sonra ne mukadder? Ve hukmuhu en yahtelife. O demektir. Oradan sen kaleminle çıkartacaksın, onu yazacaksın. Ve hukmuhu en yahtelife lafzu ahirihi ev takdiruhu. Anladın? Peki. Peki başka ihtimal ne olabilir? Mensuptur. Temiz olarak mensup olabilir. Lafzan ev takdiran dedik. Ev veyahut da alel mastariyeti. Alel mastariyeti. Mastariyet yani ala en yekune mef'ulen mutlakan. Mef'ulü mutlak olmak üzere mensuptur. Tamam? Mef'ulü mutlak. Ama mef'ulü mutlak nasıl olacak şimdi? En yahtelife fiilinden mef'ulü mutlak olacak. Mef'ulü mutlak olması için ne takdiri gerekir? Muzaf. Muzaf da tabi mastar oraya takdir edici. Bihazifi mudafin diyor bak. Bihazifi mudafin. Muzafın hasfedilmesiyle. Yani lafzen kelimesi direkt olarak en yahtelifeden ne olamaz? Mef'ulü mutlak. Olamaz yani. En yahtelife lafzan olmaz. En yahtelife ihtilafe lafzın ihtilafe takdir. Tamam? Bu şekilde. Anlaşıldı. Ey yani ne demek? Hemen tefsir ediyor sana. Muzafın hazfıyla mef'ulü mutlak olmak üzere mensuptur. Ey yani ve hukmuhu ve hukmul mu'rabi en yahtelife İhtila en yahtelife ahiruhu ahirul mu'rabi zaten ev sıfeten tamam. Onlar mukadder onları biliyorsun. İhtilafe lafzın ev ihtilafe takdirin. Tamam. mudaf hasfedilmiş, mudafın ile mudafın yerine ne yapılmış? İkame edilmiş, geçirilmiş. Tamam. Peki. Vel ihtilafu, ihtilaf lafzan, lafız cihetinden olan, lafız cihetinden olan ihtilafa gelince. Şimdi bu harekeyle de olabilir, değil mi? Harekeyle olabilir, harf ile olabilir. Lafız cihetinde ihtilaf, kema fi kavliki, ca'eni zeydun ve ra'aytu zeyden ve merartu bi zeydin. Harf ile olana örnek, nahfu, ca'eni ebuhu ve ra'aytu ebahu ve merartu bi ebihi. Var mı sizde? Peki. Ve takdiran, vel ihtilafu takdiran, hareke-i mukaddere ile olur. Kema fi kavlike ca'eni feten ve ra'aytu feten ve meratu bi feten. Fe inne aslehu feteyun ve feteyen ve bi feteyin. Tamam. İn kalebet kalbolundu, dönüştü el yav ya elifen, elife dönüştü. Niye? لِأَنَّ الْيَاءِ اِذَا تَحَرَّكَتْ وَنْفَتَحَ مَا قَبْلِهَا قُلِبَتْ اَلِفًا. Tamam. فَاِجْتَمَا سَاكِنًا İki sakin toplandı. الْاَلِفُ وَالتَّنْوِينَ فَحُذِفَتِ الْاَلِفُ اَلَّتِي هِيَ الْمُنْقَلِبَةُ عَنْ حَرْفِ الْاِعْرَبِ. Tamam. Ahirdeki o yağdan maklup olan elif, o hasbedildi. Geriye ne kaldı? Efendim, söyle. Geriye ne kaldı? Tenvin kaldı. Peki. Evet, fesara'l i'rabu, böylece i'rab oldu. Nedir oldu? Takdiriyen i'rab, takdiri oldu. Likevni mahallil i'rab ellezî huvel ya mukadderan. Mukadder yani orada elif i'rabı hareketi kabul etmeyeceği için ne oluyor? İ'rab üç halde de takdiri oluyor. Peki. Şimdi dedik ki ihtilafı lafzı, ihtilafı takdiri. İhtilaf-ı lafzi ve ihtilaf-ı takdiri, bunların her biri de hakiki ve hükmü olabilir. Tamam. İhtilaf-ı lafzi ve ihtilaf-ı takdiri. İrab-ı takdiridir, aynı zamanda hükmüdür. Mesela gayrimüsevvit. Hem irab-ı takdiri olur mesela icabında, hem de hükmü olur cerrahinde. Örneklerini vereceğim şimdi. Vel ihtilaf-ı lafziyyu vel ihtilaf-ı takdiriyyu. İhtilaf-ı lafzi ve ihtilaf-ı takdiri ammu, daha umumdur. Genelleşicidir. Ziyadesiyle umum, ziyadesiyle kaplayıcıdır. Daha am olucudur, kaplayıcıdır. Min en yekûne hakikaten ev hukmen. Hakikaten veya hukmen olmaya şamildir. Kema eşarna ileyhi. O ta'mime biz ne yaptık? İşaret ettik. Kema eşarna ileyhi ilâ hâdet ta'mim. Bu umumileştirmeye biz ne yaptık? İşaret ettik. Değil mi? Demedik mi ona? Az önce. Bu ihtilaf ne olurdu? Bu ihtilaf hakikaten de olabilir, hükmen de. O zaman ne oldu? Lafzi, hakiki, lafzi takdiri, İki. Takdiri, hakiki, takdiri. Takdiri. Neye peki böyle bir umumileştirmeye gittik? لِيَلَّا يَنْتَقْضَى bozulmasın diye. Mesela gayrimusarifle bozulmasın bizim sözümüz. Değil mi? Bi misli kavlina ra'aytu Ahmede. Ra'aytu Ahmede ve merartu bi Ahmede. Ra'aytu Ahmede ve merartu bi Ahmede. Şimdi nasb halinde de cerr halinde de fetha var. Ra'aytu Ahmede, merartu bi Ahmede. Tamam. Başka tesniye veya cem müzekkeri salim olduğunda ra'aytu muslimeyni ve merartu bi muslimeyni. Ra'aytu muslimina marartu bi muslimina. Müsennen tesniye olarak muslimeyni, muslimeyni ev mecmuan veya cem müzekkeri salim olarak muslimina, muslimina. Tamam? Peki. Şimdi buralarda ihtilafu lafzi var, var. Ama ihtilafu lafzi buralarda bazısında hakikidir, bazısında hükmidir. Merartu, merartu, merartu bi Ahmede. Ahmede dediğin zaman Ahmede'de ihtilaf lafzidir. Lafzidir ama hakiki değildir. Nedir? Hükmidir. Çünkü cerrenin alameti nedir aslında? Asıl alameti? Peki. Şimdi takdiri, hakiki takdiri hükmü. Caet buşra. Raitu buşra. Merartu bi buşra. Caet buşra. Buşra geldi. Ve raitu buşra. Buşra'yı ve merartu bi buşra. Buşra'ya uğradım. Haleti refi takdiren zammeyle. Takdiren zammeyle hakikidir. Takdiri hakikidir o. Geç. Raitu buşra. Takdiridir. Gene hakikidir. Merartu bi buşra. Takdiri hükmedir. Tamam. Anlaşıldı. Hem irab takdiridir. Hem de hükmidir. Cerrali fetaylatır. Takdiren fetayla meşruldur çünkü. Anladın mı bunu? فَاِنَّهُ مُوَاقَقْ اِشَانْ قَدْ اِخْتَلَفَ Değişti el-avamil, amiller değişti fihi. Burada yani gayr-ı musarifte, ondan sonra söyle bu tesniye ve cem'de değişti. وَلَا اَخْتِلَافَ فِي آخِرِ اَحْمَدَ Ahmet'in ahirinde ise bir değişiklik yoktur. Hakikaten, hakikat cihetinden bir değişiklik yoktur. Yoktur. Tamam mı? Bel, evet. Yani hakikaten bir değişiklik yok. Niye? Yine ahirinde feta var. Ahmede, bel bilakis hükmen, hüküm cihetinden bir değişiklik var. Niye? Fe inne fethate Ahmet, Ahmet kelimesinin fethası ba'den nasibi, nasıptan sonra, nasbediciden sonra, ra'aytu Ahmede'deki Ahmede'nin fethası, evet, nedir? Alametün nasbi, nasbin alametidir. Hakikattir yani, hakikaten. Ahiri değişmiştir. Tamam. Peki ve badel cari car edatından sonra harfi cerden sonra Ahmet'in fetası ise alametül cerri. Cerrin alametidir. Bak gene hakikaten değişmiş. Değil mi? Evet. Alametül cerrin hakikatidir. Yani lafzen değişmiş. Lafzen değişmiş ama hükmen. Lafzi hükmidir. Lafzi ve hükmidir. Çünkü o cer hükmündedir. Cerde asıl olan kesredir. Orada kesre bulunmamış yani. Tamam. Ve kedel halu durum aynı şekildedir. Tamam mı? Ve kedel halu fit tesniyeti vel cem'i. Cem'i ve tesniyede de durum aynıdır. Şimdi harfi cerden sonra vak olan yağlar cerin alametidir. Hakikaten cerin alametidir. Ama nasıpta nasıptan sonra vak olan yağlar yine nasbın alametidir ama hükme. Tamam mı? Çünkü nasıpta asıl olan harf ile mure bulandı. Nasıpta asıl olan elifti. Tamam. Öyleyse فَآخِرُ الْمُعْرَبِ مُعْرَبٍ آخِرِ فِي هَذِي الصُّوَرِ الْمَذْكُرَةِ Şu zikredilen suretlerdeki mu'rabin ahiri yahtelifu ihtilaf ediyor. بِاِخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ Amillerin değişmesiyle değişikliğe uğruyor. Hükmen, hüküm cihetinden, la hakikaten, hakikat cihetiyle değil, hüküm cihetinden değişiyor. Yani gayr-ı munsarıfta cer halinde, tamam cer halinde. Tesniye ve cem müzekkerlerde de nasb halinde hüküm cihetinden değişiyor. Hakikat cihetiyle değil yani. Lafzidir ama hükmidir. Lafzi, lafzen okuyorsun yani melfuzdur İrab. Ama nasbın alameti eliftir. Harf ile mure bulandı. Asıl olan eliftir. Elif gelmemiş, onun yerine ne gelmiştir? Ya gelmiş. Tamam. Peki şimdi burada bir soru geliyor bize. Evet. Bir soru soruluyor. Beyin kulte. Eğer dersen ki şimdi bu sorunun neşet etmesi şundan. Biz dedik ki ve hukmuhu ve hukmul mu'rab, mu'rabin hukmu en yahtelife ahiruhu, evet, ahiri, mu'rabin ahirinin değişmesidir. değişmesidir. Bihtilafil avamili lafzan ev takdiren. Lafzan veya takdiren murebin ahirin değişmesi. Peki ilk baştan caiz zeydun dediğinde, caiz zeydun dediğinde bu zeyd önceden zeyden değildi ki zeydun oldu. İlk defa caiz zeydun dedim. Hada zeydun dedim. Ref ilk defa ortaya çıktı. Bu hudustur, ihtilaf değil ki. Sen diyorsun ki murebin hükmü amillerin amelinin değişmesiyle murebin ahının değişmesidir. Hâzâ zeydun dediğin zaman da amilin değişmesiyle murebin sonunda bir değişiklik meydana gelmiyor. Bilakis irab hadis oluyor, ortaya çıkıyor. Bir ihtilaf yok orada. Hudus var. Sense diyorsun ki murebin, mureb olmanın hükmü ahının ihtilaf etmesi. İhtilaf yok kardeşim. İlk defa İrab'ın ortaya çıkması var. Evet. Fe'in kulte eğer sen dersen ki la yetehakkaku tahakkuk etmez el ihtilafu ihtilaf la fi ahiril mu'rabi ve la fil avamili ne amillerde ne de mu'rabin ahirinde bir ihtilaf tahakkuk etmez. Ne vakit? اِذَا رُكِّبَ بَعْضُ الْاَسْمَاءِ الْمَعْدُودَةِ الْغَيْرِ الْمُشَابَهَةِ لِمَبْنِيِ الْاَصْلِ Mebni-i asla benzemeyen, henüz terkipte yer almamış bir takım isimler terkip edildiğinde, neyle terkip edildiğinde? مَعَامِلِهِ amiliyle terkip edildiğinde ne amilde bir ihtilaf var? Ne de murebin ahirinde bir irab var. İptide, evvel emirde, ilk başta. Cae zeydun dedi adam ilk. Hada zeydun dedi. Henüz daha raitu zeydenden caeni zeydun demedi ki. Raitu zeyden fe caeni zeydun. E tamam burada ihtilaf var. Amillerde de ihtilaf var. Murebin ahirinde de ihtilaf var. Ama ilk defa söylüyor. Evvel emirde cae zeydun dediği zamanda ne amillerde bir ihtilaf var ne de murebin ahirinde. Öyle değil mi? Ve terattebe aleyhi ve terattebe ve lazım geldi ve lezime aleyhi ala zalikel mu'rab iptidaen bu murebin üzerine de lazım geldi el i'rabu i'rab lazım geldi. Öyle değil mi? Yani ve izâ terattebe aleyhi yani. İzâ rukkibe ve terattebe aleyhi el i'râbu i'râb. Mebni asla benzemeyen, terkipte yer almamış isimler, amiliyle beraber terkip edildiğinde ve onun üzerine i'râb lazım geldiğinde ne amillerde ne de murebin sonunda bir ihtilaf tahakkuk etmiyor. E ne oluyor ya? Bel. Bilakis yetehakkaku ve yucedu hünake. Bilakis orada var oluyor. Yani fi terki ba'dil esma'i el ma'dudeti el gayril müşabeheti li mebniyil asli. O mebni asla benzemeyen, terkipte yer almamış isimler terkip edildiklerinde tahakkuk ediyor, meydana geliyor. Hudûthül i'râbi, i'râbın hadis olması meydana geliyor. Neyle i'râbın hadis olması? Biduhûlil âmili, âmilin dahil olmasıyla i'râbın niyeli ortaya çıkması meydana geliyor. İhtilaf mı ihtilaf değil. Buna kimse ihtilaf diyemez. Adam hâdâ zeydün dediği zaman nerede ihtilaf var? Âmilde mi ihtilaf var? Murebde mi? Ne murebde ihtilaf var, ne amilde ihtilaf var. Öyle değil mi? Ha. Amilin dahil olmasına irabın peyda olması var. İrabın yeni olarak ortaya çıkması var. Sizse dediniz ki murebin hükmü amillerin amelinin değişmesiyle murebin ahirinin lafzın veya takdirin ne yapmasıdır? Değişmesidir dediniz. Evet. Ne diyelim buna şimdi? Böyle itiraz ettiler bize. aslında bunu Şahri Hazretleri ne yaptı? Bu soru geleceği için baştan cevabı aslında koymuştu. Min cümleti ahkamil murebi dedi. Murebin hükümlerindendir. Yani demek istedi ki başka hükümleri var bunun. Şimdi bizim burada söyleyeceğimiz hükümlerinden bir tanesidir. Hududul İrab'da olsun hükümlerinden başka bir tanesi. Anladın? Anladın mı? Kultu. Ben derim fi cevabi hâdes sual. Bu soruya cevap vermekte ben derim hâdâ bu. Yani hudûtul i'râbi biduhûlil âmile alel mu'rabi. Mu'rab üzerine amilin dahil olmasıyla i'râbın meydana gelmesi hukmun âhâr. O başka bir hükümdür. Min ahkamil mu'rabi, mu'rabin hükümlerinden olucu başka bir hükümdür. Vel ihtilafu yani ihtilafu ahirihi bi ihtilafil avamili hükmün ahar. O başka bir hükümdür. Amillerin amelinin değişmesiyle mu'rabin ahirinin değişmesi bir hüküm. İrab'ın yeni olarak ortaya çıkması ise murepler hakkında o da başka bir hükümdü. O hüküm başka, bu hüküm başka. Tamam mı? Anlaşıldı. Yani sizin dediğiniz hükümden farklıdır. Evet, o da mülahaza edilebilir murebin hükmü olarak. Ama bizim söylediğimiz murebin hükmü başkadır. Tamam. Felevlem yedhul. Şayet dahil olmadıysa, lem yedhul dahil olmadıysa, ehadül hukmeyni, o iki hükümden biri, yani birbirine mütegayir olan iki hükümden biri, tamam mı? Biri, duhul etmediği zaman, girmediği zaman, fil ahari, diğerinin içine girmediyse, fela fesade fihi. Öyle değil mi? Fela fesade, bir fesat, bir bozukluk yoktur. Fihi burada, yani fi ademi, duhul, dahil olmamakta, bir fesat yoktur. Yani hudutul irab başka bir şeydir. İhtilafı irab, başka bir şeydi. İki tane farklı bir şeydi. Bunlar birbirinin içine girmiş mi? Girmemiş. Girmemişse o zaman ne yoktur? Fesat. Birbirine girseler o zaman ne olurdu? Fesat o zaman olurdu. Mütegayir olan bir yerde toplandı diyecektin sen. Bir şey hem siyah hem beyaz olsa olmaz. Hem siyahtır hem beyaz olmaz. Hem harekettedir hem sükün. Hareketteyse sükün değil, sükün ise harekette değil. Yani buna birbirine dahil olmaz. Mütegayir olanlar birbirine dahil olmadıktan sonra sıkıntı yok. Birbirine dahil olursa, ittifak olursa o zaman ne olurdu? Bir bozukluk, bir fesat meydana gelir idi. Anlaşıldı? Yani fesat, hükümler ittifak etti. Tamam mı? Hükümler ittifak ettiğinde. Tamam mı? Hükümler ihtilaf etmiş ve birbirine dahil olmamış, biri başka, biri başka olmamış. Yani o zaman tamam. Ama burada ne vardır? Hükümler birbirinden tegayür ediyorlar. Hükümler birbirinden farklıdır. Biri irabın hadis olmasıdır, diğeri irabın ihtilaf etmesidir, değişiklik. O ayrı bir hükümdür. Bu ayrı bir hükümdür. Birbirine ne yapmamış? Duhul etmemiştir. Duhul etmediğine göre de fesat yoktur. Birbirine dahil olmamasında bir fesat yoktur. Şimdi hükümler ittifak etse de birbirine dahil olmasa o zaman fesat olur. Hükümler ittifak etmiş aynı şey ama birbirine duhul etmiyor. O zaman fesat olur. Değil mi? Evet. Ama bunda zaten hükümler birbirinden farklıdır. Dolayısıyla iki tane birbirine mütegayir olan, birbirine zıt olan hüküm dahil olmadığı zaman, biri diğerinin kapsamında bulunmadığı zaman burada bir fesat, bir bozukluk söz konusu değildir. Anlaşıldı? Yani irabın hadis olması başka bir durumdur. efendim irabın ihtilaf etmesi başka bir durumdur. Feinne muhakkak ki, bak şimdi, feinne muhakkak ki lil mu'rabi, mu'rab için vardır ahkamen kesireten, çok hükümler vardır ki lem tüzker hahuna, burada ne yapılmadı, onlar zikredilmedi. Onlar zikredilmedi mi? Mu'rab'ın bütün hükümleri zikredildi mi? Mu'rab olmanın hükümlerinden bir tanesi musarif olmasıdır, gayrı musarif olmasıdır, irabının harfli olması, irabının harekeli olması, buna hiçbirini zikrettik mi? Yok. Ha işte, işte birçok hükümlerinden bir tanesi de varsın, bu olsun yani. Hudutul irab olsun yani. Değil mi? Evet. Mu'rab'ın birçok hükümleri vardır ki lem tüzker hâhûne, burada zikredilmemiştir. Öyleyse fel yekün olsun. Hâzel hukmu, bu hüküm. Hangi hüküm? Hudutul irabi biduhulil amil. Amilin dahil olmasıyla irabın hadis olma hükmü olsun. Eydan, eydan kel ahkamil kethira elleti lem tüzker hâhûne. Tamam mı? Ne gibi olsun? Kel ahkamil kethira, o birçok hükümler gibi ki elleti lem tüzker hâhûne. Burada zikredilmeyen diğer birçok hüküm gibi o hükümlerden bir tanesi de varsın. Hudûsul i'rab hükmü olsun min hâzel kabil, bu kabilden. Anlaşıldı? Peki. Bu gruptan olsun. Yani min cümletil ahkam elleti lem tüzker hâhûnâ'dan olsun. Yani burada zikredilmeyen hükümler cümlesinden oluversin yani bu hüküm. Gâyetül emri. Vav var mı sizde? Yok. Gâyetül emri. Hâsılül cevap. Yani cevabın özeti. Sözün özü diyoruz ya. Sözün özü. Kısaca. Hulasa-i kelam, mesele-i meram, evet, enne hâzel hukme, bu hüküm var ya, bu hüküm, şimdi bizim bu metnimizde zikredilen hüküm neydi o? Ve hukmuhu en yahtelife âhiruhu bi'htilâfil avâmili lavzan ev takdiran, bu hüküm la yekûnü olmaz min havâsıhi, hassalarından değildir, mu'rab'ın hassalarından değildir. Eşşamileti, bütün fertlerine şamil olan hassalarından değildir. Bazısında bulunur, bazısında bulunmaz. Layık, evet. Enne hâdel hükme, bu hüküm, evet. Ondan sonra geldi. El-i Arabi'ye geleceğim. Min havâsıhi şamileti. Min havâsıhi eşşamileti. Evet, onun şamil olan, bütün fertlere şamil olan efendim hassasından değildir. Yani bazısında bulunmayabilir. Mesela mebnilerde ahirin değişmesi bulunuyor mu? Bulunmuyor. Ne lafzen, ne takdiren ahiri değişmiyor mesela mebnidir. Mahallen, ca'eni mesela, ca'eni ellezi, ellezi darabeke. Ca'e geldi ni bana ellezi, o adam ki darabeke, seni ra'ytu ben gördüm ellezi o adamı ki işte darabeke, merartu ben uğradım billezi o adama ki darabeke, seni de ellezi ellezi ellezi. İşte, ne lafzen değişmiş ahire? İsimdir, mu'rab'ti, şey isimdir ama isimdir ama ahire değişiyor mu? Ne lafzen ne takdiren değişmiyor yani. Ha. Dolayısıyla o zaman la yekûnü. Şimdi ca'eni Zeydun dediğin zaman İrab'ın hadis olması oluyor ya, orada ihtilaf yok. O zaman ne anlaşılıyor? Demek ki İrab'ın ihtilaf etmesi bütün mu'rab'ın hepsine şamil olan bir hassa değildir. Amil değiştiğinde mu'rab'ın sonunda ne oluyor? İrab'ın ihtilaf etmesi oluyor. Ama cümle içerisinde ilk defa isim yer aldığı zaman da İrab'ın hadis olması, meydana gelmesi oluyor. Tamam. Binaenaleyh gayetül emri, sözün özü, kısaca cevabımız şudur. Enne hâzel hukme, bu hüküm, yani amillerin değişmesiyle ahirinin değişme hükmü la yekûnü olmaz min havâsıhi şamileti, bütün fertlerine şamil olan hassalardan olmaz. Bir kısmında bulunuyor. Bir kısmında irabın ihtilaf etmesi bulunuyor. Bir kısmında da irabın hadis olması bulunmuş oluyor. Değil mi? Yani sen dediğin de doğru, bizim dediğimiz de doğru. İkisi de bana evet. Dahil. Hı hı. Ya Rabbim. Evet, Eli Rab.